Musibetlerin lapa lapa yağdığı anın anısına. Dostum, ocağın en sert yamacından geçtim. Asırlardan en pahalı zamanı, nesillerden en yamanını aldım. Karın kırmızıya çaldığı bu kara kışta, avucuma kardelenler ektim lale tadında. Ve sonra makbul bir dua olsun, dolunay doğsun diye bu gece sana yıldızlara uzandım İstanbul'da. Ayaklarımı, eteklerimi topladım, çökük dizlerimi karnıma aldım. Avuşumu açarak bir derviş gibi Yuşa tepesine adandım. Hazreti Yuşa'yı bin selam, Eyyubül Ensari'yi bin rahmet, o kadar veli ve de saidi minnetle andım. Efendim, bigane bir şehirdesin şimdi. Irak, belli ki bigane. Ay parçası camdır aynalarda. Yıldızlar düşer aynalardan, akis akis. Ve benim gönlüm camdır şimdi. Bunu Resulayn'de ta çobanlık yaptığım günlerden bilirim. Efendim, puslu bir karayel düştü şimdi. İhanet nankör, ihanet diz boyu. İhanet hayat yutan bir hortumdur. Bizimdir dediğimiz sokaklarda, bunu doğduğumuzdan beri sayısızdır görüyoruz. Biraz da bu değil mi bizi yetim koyan, bizi ele muhtaç eden ve ihtiyarlatan? Efendim, sen çember daralıyor dediğinden beridir, gözün uyku tutmuyor, gözün cennet tütüyor, yüzün hasret kokuyor. O zamandan beri yüzüm hicran. Marmara'nın oralarda, İstanbul'da, Beykoz'da, en kasvetengiz yanından, ocağın ve asrın herhangi bir vaktinde. Sanki sen Arafat'ta Urane Vadisi'ndesin, sanki sen Mescid-i Nebevi'de Hattaboğlu Ömer'sin ve sanki sen Dicle diyarından, Kerbubela'dan bize kalan Hüseyin'sin. Dostum, bir ay vurdum bu gece rüyada, badiye kadar yüreği vardı, nehirler kadar saçları, bizim kadar ekmeği ve hazana çalan bir siması vardı. Yürürken ardından öksüzler ağlardı, kadınlar ağlardı, çocuklar ağlardı. Camiye giden çocuklar, elif lam mim dedi diye hapse düşen çocuklar, bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız. Denize düşerken gördüm onu, şeyda dolu gözleri vardı, ahu gibi yüreği, bir kardelen uzattım, ardından bir kardelen daha, lale tadında. Fesleğen gibi bir kokusu vardı, yalnız, yalnız ve tarihe metruk, şehirler kadar ıssızdı. Bir zarfa düştü sonra, bir burak, bir refref düştü yoluna, bir güvercin aldı onu, özenle koydu gagasına. Ve özgürlüğe uçtu, bir toz katmanı geldi, Marmara'ya gelen deprem gibi. Bir tozan, bir buruk, bir hazan bıraktı ardından, genizleri yakan. Giden o olmasına rağmen, amenna, ne varsa kaldı onu anımsatan, gözleri bile. Adına Nergis dedim, adına şehit dedim, adıma ise hicran. Ve sonra bir içimlik bengi suyu, Vaha'da serap gördüm, Mekke'de zemzem, biraz da Hacer, dönüp giderken o, dönülmesi gerekene. Adına hüzün dedim, adına çile dedim, adına firak, sürgünler gibi fakir ve de çıplak. Bir bilsen Bu gece onunla ne vuslatlar büyüttüm, senin için ne düşler besledim, ne güller derledim yarına. Ve kokular, adına Ahmet dedim, adına Reyhan dedim, adıma ise zindan, senin için. Derken uyandım senin vuslatını, benim firakıma mezceden rüyadan. Efendim, hayırdır inşallah, habire yetimliğime çağrı alıyorum, habire yetimliğime çağrı alıyorsun. Beyazın üzerine siyah çığlıkların düştüğü bu kara kışta, kendi uslubunca bir aşura, kurşun renginde bir randevuda tadıyorsun. Adı ölüm, adı hicret, yani şehadet olan bir randevu, yani firak, yani tanık, tanıdık. Ve sonra sen, tarihine öykündüğüm en öksüz yüzünü alıp, hoyratça kabarmış boğazın çılgın dalgalarına çarpıyorsun. Beykoz'da, Konstantiniyye'de, yani Marmara'da, Gomorra sıratan şehrin kirli suratına, Sodomon torunlarına kendinle beraber bir kasırga, bir tufan kaldırıyorsun. Üzerimize Uhudlar kadar acı bir gamın düştü o zaman. Üzerimize gözü dem analar kadar bir yas düştü o zaman. Üzerimize virane virane haneler, iffet timsali bacılar ve yadigar çocuklar düştü. Ve sonra en kirletilmiş kelimeler, en şaklaban adamlar, apolet omuzlar ve acımasız bakışlar düştü bacasından, yiğitlik öğrettiğin ocakla beraber 2000'de. Bir de sen gittikten sonra Medine'tün Nebi'yi sardığı kadar 2000 açılı bir ifk, döküm döküm dökülen çılgın alevlere yakıt, İbn-i Selül suratlı bir nifak düştü o zaman. Bunu duyan yer ve gök, güneş ve ay inledi. Bunu duyan kış ve yaz, bahar ve güz, tüm mevsimler inledi. Ve bunu doğudan batıya, batıdan kuzeye, ta güneye kadar bütün bir alem izledi. Gözlerini ekranların Yahudi gözlerine dikerek ve büyülenerek, ne müthiş bir zamandı o zaman. Güneşe avazım kadar bir çığlıkla şahit ol dedim ve şahit olan her şeye şahit olun dedim. Bunu duyan analar harabe hanelerinde dövündüler, yasa düşüp ağıt yaktılar, parmaklarını büyük bir imanla toplayıp göğün en tepesine uzattılar. Kendi dillerinde bir öfke ve kasem sarındılar Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın cihat tüten dağlarında. Ve sonra kalınan yerden zikre devam diye bir tesbih kopardım dalından. Kokusu kendir, danesi efruz olan, adı zakir, adı abid, adı cahid olan bir tesbih. Tırnaklarımla topladım sonra bende kalan bütün anılarını, hepsini zerre zerre. Beykoz sırtlarından ta Toroslara kadar, Zozanlara, Botanlara kadar, ey Heviyemine biz Sali dediğin yiğitlerle beraber. Onları sana göndereyim diye gözyaşlarımla yıkayıp kayıtlara geçirdim. Diyarbakır'a, Van'a, Mardin'e, yani yurdumun her bucağına uzandım. Yıldız yıldız saçına sardım gecenin, kendi ellerimle ve elleri ellerim olan ellerle. Efendim, geride nasipten mahrum ruhlar kaldı şimdi. İşte ben en mahşeri meydanlarda saçlarımı çarmıh yapıp gözlerimle astım onları. Küllerini ebedi kalmak üzere korkunç çukurlara ve çılgın cehennemlere savurdum. Yara!